1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De inspectie is bezorgd over de manier waarop de gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd. Die instellingen zijn bedoeld voor jongeren met ernstige problemen, maar het kabinet wil dat er over 6 jaar niemand meer terechtkomt. De bedoeling is dat de jongeren een meer menswaardige vorm van zorg krijgen. Maar de inspectie zegt dat er geen alternatieven zijn en dat jongeren vaak lang op passende hulp moeten wachten. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland noemt de conclusies van de inspectie pijnlijk, maar niet onverwacht. De Haagse gemeenteraad wil een extern onderzoek naar de rellen rond een Eritrese bijeenkomst. Dat is de uitkomst van een debat daarover. Anderhalve week geleden zocht een groep Eritreërs bij een zalencentrum ruzie met een rivaliserende groep. Bij de rellen werden auto's en een bus in brand gestoken. 26 agenten raakten gewond. Burgemeester Van Zanen zei tegen de raad dat hij pas laat was geïnformeerd en dat het extreme geweld niet was voorzien. De komende dag staan 14 verdachten van de rellen in Den Haag voor de rechter. 3 mannelijke medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis worden vervolgd voor het aanranden van gevangenen. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. Er kwamen nog 3 aangiften binnen, maar die hebben niet tot vervolging geleid, onder meer omdat er niet genoeg bewijs was. In de VS is de executie van een gevangene mislukt doordat er geen geschikte ader werd gevonden voor de dodelijke injectie. De executie in de staat Idaho werd gestaakt na 8 mislukte pogingen om een infuus in te brengen. De man van 73 die zou worden geëxecuteerd zit al bijna 50 jaar vast voor 5 moorden in de jaren 70. Later sloeg hij ook een medegevangene dood. Wat er nu met de Amerikaan gaat gebeuren is niet duidelijk. Het weer. Vannacht in het westen van het land regen. De temperatuur ligt rond de graad of 7. Overdag bewolkt en periode met regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mezelf klein voelen maakt me gelukkig. Als je de geschiedenis van het heelal vergelijkt met een 14-delige encyclopedie waarin elk boek 1000 pagina's stelt, dan begint de geschiedenis van Homo sapiens pas op de laatste pagina van deel 14. Wij maken onlosmakelijk deel uit van het grote heelal. Alle atomen die voor ons lichaam belangrijk zijn, zoals koolstof, zuurstof, calcium en ijzer, zijn ooit in het binnenste van sterren gemaakt. Als je op een enigszins kosmische manier kijkt naar de aarde, ja, dan ben je ook minder bezig met verschillen in culturen, religies, rassen of seksuele geaardheid. Dit is de hartslag van Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Hij schrijft al 40 jaar over sterren, ruimtemissies, planeten, telescopen, karretjes op Mars, kometen, ruimtesondes en zwarte gaten. 40 artikelen die hij schreef voor de Volkskrant, uit ieder jaar eentje, zijn nu gebundeld in Nieuws uit de Kosmos. En het laat zien met welke vaart de ontwikkelingen in de sterrenkunde en ruimtevaart zich ontwikkelen en hoe de wetenschapsjournalistiek in 4 decennia tijd is veranderd. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Govert, fijn dat je er bent. Ja, leuk, Misha, dankjewel. Ik zei al van het laat zien, hè, je bundel van hoe de ontwikkelingen zijn gegaan. Maar wat heeft het jou laten zien over jouw eigen leven? Want het is ook een soort tijdsbeeld van jou. Nou, misschien niet echt, hoor, want ik zie dit toch meer als een tijdsbeeld van ontwikkeling in de sterrenkunde. Aan de andere kant, daar heb je wel gelijk in. Voor mij is die kosmos zo'n integraal onderdeel van wie ik ben. En dat schrijven wat ik erover doe is echt, ja, zeg maar, mijn identiteit. Dus wat, ja, als ik nou op terugkijk en ik heb die verhalen allemaal bij elkaar bekeken, dan denk ik dat het de belangrijkste verandering is toch geweest dat ik er veel meer in thuis ben, vertrouwd mee ben geraakt. Niet meer zo van de buitenkant af erover heb geschreven, maar echt snap waar het over gaat. En meer dingen onderling in verband kan zien misschien. Dus ik denk dat daar wel een soort ontwikkeling in zit. En kun je daar een voorbeeld van geven? Van iets waar je dus dat verband bent gaan zien pas nadat je er jarenlang mee bezig was geweest? Ja, het is heel leuk om daarbij stil te staan dat bijvoorbeeld lang geleden kwam er voor het eerst een ruimtesonde bij de planeet Jupiter langs. En die heeft de 4 grote manen van die planeet in kaart gebracht. En dan moet je al die nieuwe informatie verwerken. En dan denk je, welke was nou ook weer die manen met die vulkanen? En waar was nou ook weer die grote krater? En na een tijdje wordt dat allemaal onderdeel van je basiskennis. En als er dan in de wetenschappelijke lectuur een artikel langskomt over dit onderwerp, dan kun je ook meteen meteen inschatten hoe belangrijk het is en hoe dat zich verhoudt tot andere dingen. Dus ja, die onderlinge verbanden die beginnen wat belangrijker te worden. Ja. En welke grote lijnen zie je nog meer in die 40 jaar? Oh, ik vind absoluut de hele belangrijke grote lijn is de ontwikkeling in de instrumentatie. In de telescopen, in de ruimtevaarttechniek. 40 jaar geleden stonden we helemaal aan het begin van het verkennen van andere planeten. Er waren nog geen ruimtetelescopen, zoals de Hubble of de James Webb. Dat is allemaal pas daarna gekomen. Dan komt er ook nog bij dat er telescopen zijn gekomen om hele andere soorten straling te zien uit het heelal. Röntgenstraling, noem het allemaal maar op. En dat heeft een heel groot, mooi totaalbeeld opgeleverd, wat daarvoor een klein beetje fragmentarisch was. En als je kijkt naar de wetenschappelijke kennis, naar de echte ontdekkingen, dan is voor mij springt één ding er echt helemaal uit, en dat is de ontdekking van planeten bij andere sterren. Kijk, wij weten dat de Aarde en Mars en Saturnus die draaien om de zon, maar al die andere sterren zijn ook allemaal zonnen, en sinds eind vorige eeuw weten we dat daar ook planeten omheen draaien. En ja, dan begint het je echt te duizelen als je realiseert dat er alleen in onze Melkweg al 20 miljard planeten moeten zijn die enigszins op de aarde lijken. Ja, dan realiseer je echt wat een enorme rijkheid die kosmos te bieden heeft. En dat duizelen, is dat iets wat jou nog iedere dag overkomt als je met deze materie bezig bent? Nee, helaas niet meer. Nee. Helaas niet meer iedere dag. Het gaat toch wennen, hè? Dat is een beetje gek. Ik hoor wel eens van mensen die zeggen, ja, 100 miljoen lichtjaar, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. En ja, die grote getallen wennen na een tijdje, daar krijg je toch een soort gevoel voor. Maar dat duizelen heb ik misschien toch nog het meest wanneer je niet met je werk bezig bent en bijvoorbeeld op een donkere nacht buiten loopt, als het heel helder is, en je hebt even de rust in je hoofd om daar van te genieten en dan te bedenken van, goh, kijk nou eens naar al die sterren die je daar ziet boven, en bedenk dat minstens de helft van al die sterren door planeten wordt vergezeld, en dat er een heleboel ervan op de aarde lijken, en dat we niet weten waar dat ophoudt, en ja, dan kan ik die verwondering nog steeds wel hebben. En is dat alleen maar een fijn gevoel? Of kan het soms ook wel eens, ja, hoe noem je dat? Beklemmend, benauwend zijn? Ik hoor dat van andere mensen wel. Omdat dat heelal is zo groot, hè? Bijna intimiderend groot. Ja. En het bestaat al zo bespottelijk lang. En dan voel je jezelf heel klein en nietig. En ja, ik heb dat zelf nooit ervaren als beklemmend of vervelend. Ik vind het een fijn gevoel. Ik kan ook wel uitleggen waarom. Ik merk ook dat als ik oog in oog sta met die kosmos, dan doe ik er helemaal niet meer toe. En dat betekent dat er ook niks meer van me gevraagd wordt. De kosmos is heel waardevrij. Die verlangt niks van jou, die is onbaatzuchtig. Je mag er gewoon zijn, je mag ervan genieten. Maakt niet uit wie jij bent. En dat vind ik een fijn gevoel. Maar dat gevoel van, heeft het leven hier op aarde dan nog wel betekenis? En wat doe ik ertoe? Ik snap dat mensen dat vervelend vinden. Maar dan ga ik ze altijd uitleggen dat je wel zelf een heel onlosmakelijk onderdeeltje van die kosmos bent. Wat ik net ook voorlas, dat de atomen in je eigen lichaam afkomstig zijn uit het heelal. Dat we deel uitmaken van die kosmische kringloop. En dan zijn we wel een klein onderdeeltje, maar we zijn wel een onderdeel van dat hele grote, wonderlijke universum. En dat vind ik wel een hele mooie, mooie gedachte. Ja, want er gaan natuurlijk dagen voorbij dat mensen dat niet weten. Er gaan ook dagen voorbij dat ik me er niet ja, toch? Dat je daar niet bewust van bent. Nou ja, kijk, jij bent je daar bewust van. Maar heel veel mensen die denken van, oh, dat is heel ver weg. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die er nooit bij stilstaan. Behalve eens in de maand als ze toevallig iets op de radio zoals nu erover horen. En bij mij is het meer vooraan in mijn gedachten, dat klopt. Het is nooit echt helemaal weg. En het geeft wel een soort, ja, toch rustiger en wat afstandelijker kijk op het leven. Niet negatief afstandelijk, maar wat relativerender. En ja, ook wel, ja, hoe moet ik dat nou precies zeggen? Een kosmisch perspectief. Je realiseert je meer welke plaats je in het geheel inneemt. En dat vertelt je dan ook iets over je verhouding ten opzichte van de wereld om je heen. De wereld in het hier en nu. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Govert Schilling. En dit zijn de enkele reacties die je krijgt op social media. Heldere uitleg die ook voor minder ingewijden goed te volgen is en tegelijkertijd interessant blijft voor degenen die dat wel zijn. Boek is soms harde noot om te kraken, maar wel absoluut de moeite waard. De olifant in het universum is één tot in de puntjes verzorgd boek, vol prachtige anekdotes, heldere metaforen en fijne reportages. Schilling, warrig professorenhaar, geprononceerd montuur en een kledingstijl van een paar ijstijden geleden, bleek in de eerste aflevering een ideale gids. Hashtag Govert Schilling. Nou, even kijken wat je aan hebt. Een donkerblauw overhemd met de... Gloeilampjes staan erop. Gloeilampen, ja. Oh ja. Het had ook de maan kunnen zijn hier vandaan. Had ook gekund, ja. Ja, warrige professor, krijg je vaker te horen? Nou, valt wel mee. Nee? Ik ben ook helemaal geen professor. Hè. Ik heb, dat is, heel veel mensen denken dat ik een professioneel sterrenkundige ben, die er ook over kan vertellen. Maar ik heb nooit sterrenkunde gestudeerd. Ik heb nooit echt zelf onderzoek gedaan. Ben ik ook helemaal niet rouwig om. Ik vind het, het werk wat ik nu doe, vind ik eigenlijk echt veel leuker. Ik denk ook dat als je daar eenmaal... Er zijn natuurlijk mensen die dat heel goed kunnen, hè, die dat vanuit hun beroep heel goed kunnen overbrengen. Maar het is dan nooit je eerste prioriteit. Je onderzoek is je eerste prioriteit. En de meeste mensen zijn er gewoon dan niet zo goed in om dat ook nog te communiceren. En ik heb het gevoel dat ik, tenminste dat probeer ik, dat ik iets dichter bij mijn publiek kan blijven staan. Omdat ik er zelf ooit deel van uitmaakte. Ik begon als een tienerjongen met hele grote belangstelling voor het onderwerp. Dus ik las ook alles wat los en vast zat. Ja, dan weet je nog wel hoe het is om tegen te moeilijke dingen aan te lopen. En hoe het is om lekker geprikkeld te worden om ergens goed over na te denken. Ja. Ja, want wat is uiteindelijk jouw missie? Want je zei eerder van die kosmische blik, hè, en dat zei je ook in het begin, van als je op een kosmische manier kijkt naar de aarde, ben je minder bezig met verschillen in culturen, religies, rassen of seksuele geaardheid. Of is jouw doel puur informeren? Dat mensen het snappen? Dat mensen het heelal snappen? Dat is een beetje veranderd, Micha. Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want aanvankelijk had ik... Kijk, ik werd als tiener gefascineerd, raakte ik gefascineerd door die kosmos. En dan ben je een soort evangelist. Dan denk je, iedereen moet dit interessant vinden. Hoor dan, jongens, kijk dan hoe mooi dat is. Ja. En na een tijdje realiseer je dat dat helemaal niet hoeft. Dat het nergens op slaat. En dat het fijn is als mensen die belangstelling wel hebben. Dat het daarbij werkt. Maar ik ben me steeds meer gaan realiseren dat het wel helpt in het ontwikkelen van een kijk op ons bestaan hier op aarde. En dat kosmisch perspectief, even alles van buiten bekijken. Astronauten noemen dat het overview effect. Even helemaal weg van die planeet, terugkijken naar die aarde en dan je realiseren dat de wereld is waar we het met z'n allen moeten rooien. Ja, dat gevoel, dat kunnen meer mensen wel eens gebruiken af en toe. En dan denk ik dat het een mooie bijvangst is van schrijven over sterrenkunde. Dus we nemen onszelf te serieus? We relativeren te weinig? Ik denk dat we onszelf, en dan niet als mensheid, maar als individu vaak te belangrijk vinden. En daardoor gaan focussen op verschillen met andere mensen. Dat we onze eigen toevallige Nederlandse of westerse cultuur te belangrijk vinden. En daardoor ons af gaan zetten tegen andere culturen. En wanneer je realiseert dat wij allemaal die piepkleine wezentjes op zo'n korreltje in een omloopbaan om de zon zijn, die een oogwenk geleden nog niet waren en nog een oogwenk verder weer verdwenen zijn, ja, dan slaat dat natuurlijk echt helemaal nergens op. Wat ik zelf altijd wel lastig vind aan relativeren, je hebt ergens een omslagpunt natuurlijk, hè? Want het is heel goed om te relativeren, maar niet te ver door, want ja, dan kan je net goed de hele dag op de bank gaan zitten, want dat heeft het toch allemaal geen zin. Waar ligt voor jou dat omslagpunt? Dat is ook een hele goeie. Dat heb ik best in de loop van de tijd heb ik dat moeten ontwikkelen. Want ik heb er zelf nooit zoveel last van gehad. Laat ik daarmee beginnen. Maar je merkt wel dat veel mensen denken, ja, maar als alles relatief is, dan precies wat je zegt, dan doet niks er meer toe. Er zijn zelfs beroemde filosofen geweest die zeggen, de mens, het leven is totaal zinloos, want over een paar miljard jaar wordt de zon zo groot dat het leven op aarde niet meer kan blijven bestaan. Nou, dat vind ik dus een hele kortzichtige en misschien wel wat arrogante kijk op het leven. Want dan zeg je eigenlijk dat je de zin van het bestaan wil ontlenen aan gebeurtenissen over miljarden jaren en aan dingen aan de rand van het heelal. Ja, sorry, zo belangrijk zijn we nou ook weer niet. Wij kunnen de betekenis van ons bestaan kunnen wij natuurlijk ontlenen aan het hier en nu. Daarvoor hoeven we die kosmos niet in. Dus wat ik denk dat ik met mijn leven kan betekenen heeft te maken met de mensen in mijn omgeving en met de wereld waarin ik nu leef. Maar de kijk daarop, Die wordt beïnvloed door mijn wetenschap over de nietigheid in het grote heelal. Dus ja, je moet niet alles. Je moet uitkijken dat je het niet gaat doodrelativeren. Dat klopt helemaal. geluid van je jeugd? Was dit wat je in gedachten had? Ja, ik hoor dat het niet de kerk van Maarsen is waar ik ben opgegroeid. Maar hoe anders klonk die? Dat was heel bijzonder. Daar heb ik vaak naar zitten luisteren. Ons huis stond niet zo heel ver van de katholieke kerk vandaan. Ik was zelf Nederlands hervormd opgevoed, dus het was niet de kerk waar ik altijd kwam. Maar het was de grootste kerk in het dorp. Die had dan 3 van die grote klokken, die allemaal in hun eigen ritme aan het luiden waren. En dat ging dan met elkaar of tegen elkaar in. Dus soms klonken ze alle 3 tegelijk en dan ging de ene weer iets sneller. Dus weer plang, plang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang. En dat ritmeverschil, dat vond ik fascinerend, want dat probeerde je de regelmaat in te ontdekken. Maar tegelijkertijd is het ook een geluid wat mij doet denken aan de hele beschermde en kleine wereld waar ik in ben opgegroeid. Gewoon een klein dorpje, dat was er toen nog, ergens in de polder. Waar iedereen elkaar kende, waar niet zoveel gebeurde. Een hele veilige wereld. En ja, die geluiden die daar dan bij hoorden, die ook een soort verbondenheid voor de bevolking betekenden. Dat heb ik altijd wel een heel mooi idee gevonden. En wanneer werd voor jou die wereld te klein? Dat heeft best lang geduurd. Ik denk dat dat komt door die veilige en beschermde opvoeding. Ik heb ook nooit op de universiteit of zo gezeten. Ik ken het studentenleven in die zin niet echt. Ik heb een hbo-opleiding gedaan op de HTS. Dat waren allemaal jongens. Dus ik heb ook nooit op jeugdige leeftijd achter de meisjes aan kunnen zitten. Die waren er niet. Dus het begon allemaal pas veel later. En voor mij was best een keerpunt toen ik was 26 al, moet ik zeggen. Ik woonde niet meer thuis. Dat nou ook weer niet. Maar op mijn 26e maakte ik mijn eerste verre reis. En toen ging ik met een vriend naar Indonesië, maar aanvankelijk waren we ervoor eerst een weekje op Sri Lanka. En ik landde daar op dat vliegveld en dan sta je echt van de ene stap op de andere in een compleet andere wereld, qua alles. En dat heeft echt een hele grote indruk op me gemaakt, vooral omdat je wist daar natuurlijk wel wat van, je had erover gehoord en gelezen, maar om het echt mee te maken, te ervaren, dat het gewoon ook mogelijk is om op die manier een maatschappij in te richten met die culturele waarden en die religieuze overtuigingen. En dat je echt denkt, jongens, waar slaat het op om te denken dat wij in Nederland precies weten hoe het zit en dat wij met ons geloof exact de waarheid in pacht hebben. Dat was echt wel een soort keerpunt, om dat aan den lijve te voelen. En je zegt de kerk, hè? Want je bent gelovig opgevoed? Ja. Ja, best. Niet echt heel erg zwaar, maar wel heel serieus, laten we het zo zeggen. Ja. Het was, het heeft ook heel lang geduurd voordat ik daar heel geleidelijk afstand van heb genomen. Dat is niet met slaande deuren gegaan en ook niet met achteraf natrappen en ook niet met hele slechte herinneringen, zoals je helaas in Nederland mensen van mijn generatie ook heel vaak hoort. Dus dat heb ik niet. Maar dat heeft voor een deel, heeft dat toch ook wel weer met die sterrenkunde te maken. Ik was 15 toen ik voor het eerst door een telescoop keek en verslingerd raakte aan de kosmos. Waar en stond daarna, die telescoop? Die stond in de tuin van iemand anders bij ons in het dorp. Dat was een amateursterrenkundige. Dat was zo'n kijkavond die je nog steeds wel eens hebt. En ja, ik daar naartoe op de fiets. En ik dacht, ik sta natuurlijk zo meteen in de rij, dan mag ik 10 seconden kijken. Maar ik was ongeveer de enige. En zeker s'avonds laat. En die jongen die heeft me alles laten zien en alles verteld. Dus ik was helemaal om. Ging meteen sparen voor mijn eigen telescoop. Ik werd lid van de club, enzovoort. Maar dan ga je er heel veel over lezen. En dan kom je tot de conclusie, hé, dat verhaal wat ik altijd heb gehoord en als kind natuurlijk voor waar heb aangenomen, want zo is dat bij kinderen, je weet niet beter. Dus alles wat je verteld wordt, dat is waar. Dat is eigenlijk veel interessanter, want er zitten veel meer kanten aan. En we weten een heleboel dingen nog niet. Er is niet een pasklaar magisch antwoord. Er is een onderzoeksvraag waar je meer over te weten kan komen. Dus een beetje door die sterrenkunde begon ik daar ook wel aan. Begon dat wel een beetje te wankelen, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind het altijd fascinerend dat je hebt zoveel wetenschappers natuurlijk die zo heel diep gelovig zijn. Ja, dat kan hoe je dat dan, ja, hoe je dat dan toch in je hoofd kunt combineren. Omdat je aan de ene kant de harde wetenschap bedrijft, ja, en aan de andere kant gelooft dat een man de mens geschapen, ja, heeft. Ja, en nou, ik kan dat niet combineren zelf. Nee. Ik ken inderdaad flink wat wetenschappers die daar heel goed in zijn. Ja. En dan moet je constateren dat dat blijkbaar kan. En dan, als je erover gaat doorpraten, ik heb wel eens met van die gelovige wetenschappers over gehad, dan denken ze vaak niet meer aan een man met een baard. Hè. Daar begint het al, een beetje afstand nemen. Mm. Maar toch wel aan een soort metafysisch opperwezen, wat dat heeft gedaan. En weet je, dat staat zo ver, die magisch-realistische wereld staat zo ver van onze feitelijke wereld vandaan, dat ik denk dat je daardoor ook best kan combineren. Want ja, er zijn heel weinig raakvlakken. En God wordt dan alleen nog maar ingeroepen op de plaatsen waar de wetenschap geen antwoord op heeft. Schepping van het heelal, dingen die je niet meteen kunt verklaren. En dan denk ik, ja, dat vind ik een beetje te gemakkelijk. Want ja, je kan ook gewoon zeggen, hey, dat weten we nog niet, en laten we eens kijken of we erachter kunnen komen. Dus ik snap het zelf ook niet helemaal. Maar ja, als je zegt van, ik gebruik de wetenschap om de wereld te duiden en de wat, waar en hoe vragen te beantwoorden, en ik gebruik het geloof om mijn positie in de wereld te duiden en de waarom vragen te beantwoorden, ja, kan me er wel iets bij voorstellen. Want hoe ga jij zelf om met dingen die je niet kunt verklaren, waar nog geen antwoorden op zijn? Noem maar eens één. Nou ja, wat je zegt, bijvoorbeeld het ontstaan van de wereld. Ja, nou, ik vind dat alleen maar fascinerend. Ik vind dat is het deelgebied van de sterrenkunde, noemen we de kosmologie. Hè? Die gaat niet over planeten en sterren, dat is allemaal klein bier. Het gaat over het heelal als geheel. Mm. Waar komt het vandaan? Hoe bestaat het? Hoe evolueert het? Heel veel vragen. Er is ontzettend weinig met zekerheid over bekend. En dat vind ik dus fascinerend, omdat het ook een beetje dat mysterie in stand lijkt te houden. En het idee dat we zijn er nog maar net op deze planeet, en dat we überhaupt in staat zijn om die vragen te stellen en een flink stuk van het antwoord al hebben gevonden. En we zijn er nog lang niet, dat is ook helemaal waar. Maar dat vind ik wel heel erg, spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Dus ik vind het alleen maar leuk als er nog een heleboel onopgeloste vragen zijn. En tegelijkertijd, dat moet ik wel zeggen, die grote vragen, als je ze zo wil noemen, ook bijvoorbeeld over hoe is het leven ontstaan, bestaan er andere planeten waar leven op is, dat zijn wel vragen geweest die eeuwenlang op het terrein van de religie en de levensbeschouwing hebben gelegen. En die beginnen langzamerhand binnen de invloedssfeer van de wetenschap te komen. Maar door die link met wat we vroeger altijd hadden, dat dat toch iets, ja, toch iets religieus in zich had, dat maakt het ook wel fascinerend. En dan merk ik bij mezelf dat misschien ook wel de reden is dat ik die sterrenkunde zo interessant vond. Want ik was heel erg, als christelijk opgevoed jongetje, was ik heel erg vertrouwd met al die vragen. Dus de vragen kende ik allemaal wel. Ik had er alleen pasklare antwoorden voor gekregen, die later bleken wel erg pasklaar te zijn. Maar ik hoefde niet opnieuw te leren hoe fascinerend die vragen zijn. En daarom vond ik en vind ik juist dat soort onderwerpen ook wel heel leuk in de sterrenkunde. Juist de dingen die een beetje op dat mystieke terrein liggen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ik heb hier staan Maarten van Roosendaal, met Mooi. Ja, ik vond het een ingewikkelde vraag, Michel. Ja? Want ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn leven niet heel erg veel gewankeld heeft. Mm. Daar prijs ik me echt wel gelukkig om. Maar ik merk wel dat als het soms heel erg tegen zit, als dingen erg moeilijk zijn, dat ik plezier kan beleven aan het focussen op de mooie dingen in je directe omgeving, waardoor je jezelf dankbaar gaat voelen dat je er bent en dat je daar getuige van mag zijn. En dit is gewoon een prachtig nummer. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan al de lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet ging gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, vulser dan het vulste. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hieren zijn altijd pronken met hun stampers als koralen. Hun varen rood haar blaren als een leguanentong. En zie de veulens dat toch wankelen en de vogels kan hun nesten. Kan iets verser dan een vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de weide wild. De puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugde. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. En nu de wingert zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Oh, het is een theanke zo mooi. Oh, een theanke zo mooi. Maarten van Roosendaal en mooi. Het is de wankelplaat van mijn gast Govert Schilling. Nou, er kwamen ook nog sterren in voor, hè? Ja, alles komt erin voor. Wat een lied zeggen. Wat een taalvirtuoos was die man. En hij zegt het is om te janken zo mooi. En elke keer als ik het hoor, voel ik het ook. Krijg toch weer een brok in je keel. En dan denk je, Jezus, Mina, wat. Wow. Ja. Echt geweldig. Het is ook een soort van relativerend, hè? Van heel erg dichtbij ook de schoonheid zien. Ja, ik denk dat je dat moet doen. Dat je wetend dat het allemaal heel groot is, maar dat je kunt focussen op je nabijheid. Ook voor de zingeving, ook voor het zien van de mooie dingen. Ja, die combinatie. Want we hadden het eerder over het ontstaan van leven en dat daar nog heel veel onbekend is. Mm-hmm. Het eindigen van leven, wat is daar het nut van? Je bedoelt van de dood? Ja. Ja, het nut. Weet je, de dingen zijn gewoon. Dat is ook in het leven, ook in de natuur, net als in het heelal. Ik zei eerder, die kosmos die is onbaatzuchtig. Die hoeft helemaal niet, die heeft niet per se een rol te spelen. Die is er. En het leven is er ook. Geniet ervan als het er is. En het is niet eeuwig. Ik denk zelf dat, je bent er natuurlijk naarmate je ouder wordt, ben je er bewuster mee bezig. Mijn ouders zijn al overleden. Mensen in je omgeving waar je afscheid van moet nemen. Tegelijkertijd denk ik, die wetenschap dat het niet eeuwig duurt, geeft ook een soort impuls en een enthousiasme om ervan te maken op dit moment. En niet te versloffen. Pluk de dag, hè, dat ouderwetse motto. Ja, ik denk ook dat er heel veel levenslessen te halen zijn, hè, uit de kosmos. Dat denk ik ook, ja. Wat zijn belangrijke levenslessen voor jou die jij daaruit hebt gehaald? Behalve dan relativeren, je bent nietig. Ik vind het mooiste eigenlijk dat je onderdeel bent van iets heel groots. En dat besef, dat is minder dan een eeuw oud, dat de atomen in ons lichaam ooit gemaakt zijn in andere sterren. Dat het hele universum één grote recyclemachine is waar alles opnieuw gebruikt wordt. Ook als ik er niet meer ben, is elk atoom in mijn lijf, dat vergaat niet. Dat krijgt een nieuwe bestemming. Heeft niks met het klassieke idee van reïncarnatie of zo te maken. Dat doet er helemaal niet toe. Maar het is een soort ja, de hele natuur als één grote wervelende totaliteit waar ja, tijdelijke constructies in ontstaan. Net zoals je een zwerm spreeuwen ziet die af en toe een hele mooie groepje vormen en dat weer uitwaaiert, zo is het ook met het leven op aarde, met elk individu. Er zijn atomen die komen bij elkaar, die vormen jouw lichaam, die vormen mijn lichaam. Die zijn trouwens de hele tijd ook in uitwisseling met hun omgeving. En na een tijdje gaan al die atomen weer huns weegs. Ja, dat vind ik een. Dat vind ik mooi. Ja, levensles vind ik ingewikkeld hoor. Ja? Ja, ik denk dat de levenslessen is toch misschien veel meer wat je van de mensen in je omgeving krijgt. Van je ouders, je vrienden, je. Ja, de medebewoners op deze aarde. Welke les kreeg je van je ouders? Ik denk van mijn ouders vooral. Ik zeg het een beetje plat, maar er kwam het wel op neer. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Zelf stel je niet zoveel voor. Als je al wat hebt, is het dankzij de genade van God. Dus dat was een les in nederigheid. Dat denk ik. Die heb ik van mijn ouders meegekregen. Ik weet niet of ik daar nog heel erg veel van heb overgehouden. Van andere mensen krijg je de les mee dat je dat het belangrijkste wat je kunt betekenen voor andere mensen is die andere mensen ook gewoon echt zien zoals ze zijn. En ja, dat zijn zulke platitudes, Misha. Krijg bijna niet over mijn lippen. Maar het idee dat elk mens ertoe doet en dat elk mens allemaal met dezelfde problemen of vergelijkbare problemen worstelt als jij, alleen anderen. En dat je daar stil bij moet zijn in plaats van je oordeel klaar hebben. En dat je daar respect voor moet hebben en ze moet kunnen accepteren. Ik denk dat dat wel de mooiste les is. Nou, dat is niet de les die de kosmos mij leert. Nee. Dat is de les die je van je medemens krijgt. En als ik jou dan zo hoor praten, dan verbaast het me dat je heel actief bent op X. Oh, hoezo? Omdat dat precies de plek is waar het tegenovergestelde gebeurt. Van snel oordelen, moeilijk voorbij hokjes kijken. Ja, dat gebeurt daar veel. Herhalen. Ik moet zeggen dat het feit dat het daar veel gebeurt, dat sterkt mij er wel in om daar niet in mee te gaan. Dus je realiseert je hoe vervelend dat is. Hoe kapotmakend dat kan zijn. Dus dat is een extra stimulans om daar tegenwicht aan te bieden. Tegelijkertijd heb ik er misschien veel minder last van dan heel veel andere mensen. Want ik heb natuurlijk een heel neutraal onderwerp, hè, waar ik me mee bezig hou. Geen politiek, geen ideologieën. Het is gewoon de kosmos. Die is voor iedereen hetzelfde. Dus ik trap niet heel snel op andermans tenen. En ik denk voor andere mensen die er wel last van hebben op X, één grote les is, lees niet alle reacties die andere mensen op de tweets van iemand anders schrijven. Want daar word je niet vrolijk van. Die reacties zijn niet aan jou gericht. Laat maar lekker. Ja, ik vind wel een probleem, hoor, wat er gebeurt. En ik had toevallig van de week had ik ook een berichtje dat ging. Nou, ik kan best vertellen waar het over ging. Er was weer al die foto's over die grote protestmarsen in Duitsland tegen de opkomst van extreem rechts. En ik had alleen maar zo'n berichtje van, goh, waarom gebeurt het eigenlijk niet in Nederland en wie zou dat dan moeten organiseren? Lijkt een hele onschuldige vraag. Ja. Nou, daar krijg je reacties op van, die ga ik hier niet herhalen. Maar dat vind ik wel heel triest. En soms probeer ik daar dan heel naïef met die personen toch even in een uitwisseling te komen. Ja, dat heeft helemaal geen zin. En dat doet me wel pijn, ja. En wat haal je daar? Wat brengt het jou? Oh, wat het mij brengt is Twitter. Of X, moeten we tegenwoordig zeggen. Daar ben ik nog steeds niet aan gewend. Wat het mij brengt is enorm veel plezier, toch? En dat ligt er toch aan in wie je besluit te volgen. Het is wel minder geworden sinds het een beetje leeg is gelopen. Maar ik merk, ik zit bijvoorbeeld een ochtend aan een artikel te tikken. En eventjes kun je niet verder. Hè? Je hebt even een blank, je moet even een kop koffie drinken of iets anders. Nou, een beetje scrollen op de social media's. En dan zie je een complete chaotische verzameling onderwerpen langskomen. De ene keer is het iets heel serieus. De andere keer lig je in een deuk om de een of andere stomme woordgrap die iemand maakt of een leuke associatie. Maar omdat het zo'n veelheid aan indrukken in korte tijd is, prikkelt het ook je brein heel erg. En ik word er altijd van opgeladen. En je bij alles lijkt alsof er een vonkje hier en een prikkeltje daar. En dan kan ik daarna weer vrolijk fluitend verder. Dus ik vind vooral de veelheid aan leuke en interessante dingen. Dat vind ik er leuk aan. Wanneer vind je een artikel geslaagd wat je zelf hebt geschreven? Goeie vraag. Uiteindelijk is het natuurlijk geslaagd wanneer de mensen die eraan beginnen het ook helemaal tot het eind met rode oortjes uitlezen. Je wil dat je lezers, als ze al eenmaal zijn begonnen, de meesten doen dat natuurlijk niet, hè. Het is altijd maar een deel van de krantenpubliek wat aan jouw verhaal begint. Maar de mensen die eraan beginnen, die wil je niet kwijtraken. En dat is een les die ik van een collega heel lang geleden heb geleerd, van een redacteur van een weekblad waar ik toen voor schreef. En die zei van, als je zo gaat bekijken, moet eigenlijk elke alinea met een cliffhanger eindigen. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, maar het idee is, je moet nooit de lezer de gelegenheid geven om te stoppen met lezen. En ik denk dat het verhaal geslaagd is wanneer je iemand helemaal soepel mee kan nemen in je verhaal, dat hij nergens een hobbeltje voelt in iets wat hij even niet snapt, of een net te moeilijk woord, of een gekke zinsconstructie. Dat zijn allemaal afhaakmomenten. Maar dat het in één vloeiende stroom, dat hij dan denkt, wauw, na afloop, dat was gaaf. Ja, ik denk dat dan je verhaal geslaagd is. Ik denk dat het lastige ook is dat, zeg maar, je publiek heel wisselend is qua niveau. Mm-hmm. Je wil aan de ene kant ook niet te veel door de knieën, zodat het een soort van Jip en Janneke taal wordt. Ja. Aan de andere kant wil je inderdaad geen mensen kwijtraken. Ja. Waar ligt die ideale balans? Het is bij de sterkende, denk ik, makkelijker dan bij andere onderwerpen. Want bijvoorbeeld het verschil tussen tieners of senioren is voor een heleboel maatschappelijke onderwerpen heel groot in wat je wel en niet kunt vertellen. Maar als het over sterrenkunde gaat, ze weten er allemaal even weinig van. Dus het maakt niet zoveel uit. Dus dat verschil is niet zo groot. En dan denk ik verder dat je uit moet kijken. Dat is wel iets wat ik heb moeten leren, hoor. Dat je niet, als je 2 jaar over een bepaald onderwerp hebt geschreven, dat je niet denkt, oh, dit weten mijn lezers nu wel. Want het zijn iedere keer nieuwe lezers natuurlijk. Ja. Dus je moet toch steeds bedenken van, goh, iemand, je mag ervan uitgaan dat iemand een meer dan gemiddelde belangstelling in het onderwerp heeft. Anders begin je niet in zo'n verhaal. Mm. Dus hij wil er misschien wel, hij weet er misschien weer iets van en heeft in ieder geval interesse. Maar je kan er niet van te veel voorkennis uitgaan. En dan hoeft het niet in Jip en Janneke taal. Maar dan denk ik dat de truc erin zit dat je de informatie die de ondeskundige nog even nodig hebt, dat je die zo weet te brengen dat degene die het al weet het niet storend vindt. En ja, dat zijn schrijftrucjes eigenlijk. Mm. Maar dat lukt, denk ik, meestal wel, hoop ik. En hoe is het om wetenschapsjournalist te zijn in 2024? om te beginnen is dat een rare term natuurlijk, hè? Want het is helemaal geen officieel beschermd beroep of zo. Ik merk ook bij mezelf dat bij mijn collega wetenschapsjournalisten soms ook wel, maar bij mij misschien nog wel sterker. Ik ben zo gefascineerd door het onderwerp dat ik nog veel meer een popularisator ben. Een soort duider dan een echte journalist. Ik ben niet bezig met dingen, tegels te lichten en dingen boven water te halen. Ja, als het voorkomt, dan wil ik dat zeker wel doen, hoor. Maar dus in die zin vind ik het wel een beetje een rare term. Maar ja, ik vind het leuke eraan van tegenwoordig. Het is twee kanten. Het leuke er is dat er zijn zoveel media en er zijn zoveel uitingsvormen en zoveel verschillende vormen waarin het kan, dat het onderwerp op heel veel plaatsen langs kan komen. Dus mensen komen er vaker mee in aanraking. YouTube-filmpjes, blogs, weet ik wat allemaal. Dus dat maakt het aantrekkelijker. Tegelijkertijd vind ik het anno nu, vind ik het rare dat er zo'n enorm groot aantal mensen helemaal anti-wetenschap is geworden. En dat vind ik wel heel, heel raadselachtig eigenlijk. We met z'n allen hebben dan toch ergens iets niet goed gedaan. Want ik krijg bijvoorbeeld, ja, sommige mensen zullen het misschien niet willen geloven, maar ik krijg regelmatig tweets of mailtjes van mensen die er echt van overtuigd zijn dat de aarde plat is, dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden, dat helemaal in het verlengde van de complottheorieën uit de coronatijd. Mm-hmm. Alleen dan over dit soort onderwerpen, ja. Is dat sinds corona? Nee, het was daarvoor ook al. Maar je merkt dat het dezelfde soort mensen zijn, dezelfde groepen die daarin. Het is allemaal, op de een of andere manier is het, denk ik, angst om onvoldoende, angst om genoeg invloed op je eigen leven te kunnen hebben. Mensen hebben vaak het idee dat hun leven bepaald wordt door andere machten en krachten. Mm-hmm. En die moet je dan wantrouwen. Ja, als je dan met het ene begint, dan zal het andere misschien ook niet kloppen. En dan kom je met de social media en de bekende fuik waar je niet zo makkelijk uitkomt. Maar ja, het gaat natuurlijk fout, denk ik, tussen de leeftijden 7 en 20 of zo, wanneer je wereldbeeld aan het vormen bent. Dus in de onderwijsjaren is het, ja, gaat er ergens iets niet goed. Wij krijgen het niet goed voor elkaar om mensen duidelijk te maken hoe wereld en kennis en opbouw daarvan in de loop van de tijd, hoe dat in elkaar zit. Dus als het tegenwoordig iedereen denkt van ja, jij bent afgestudeerd microbioloog, maar ik heb ook een stuk op internet gelezen. Dus ja, en ik weet het beter. Veel waard. Ja, BN'ers die zeggen, ik heb onderzoek gedaan. Ja. Ik weet helemaal hoe dat zit met corona. Ja, dan is er echt iets mis met het beeld van hoe wetenschap werkt. Antwoord je dan dat soort mensen ook nog wel? Als iemand jou een bericht stuurt van joh, ik wil niet veel zeggen hoor, Govert, maar de aarde is gewoon plat. Als iemand mij mailt van Govert, de aarde is gewoon plat, dan zeg ik tegenwoordig, goh, ik zie geen vraag in dit mailtje, dus ik hoef ook geen antwoord te geven. Nee. Maar als iemand een serieuze vraag stelt, dan probeer ik iedereen wel te beantwoorden. Nou moet ik natuurlijk uitkijken, want dan gaat iedereen mij een mailtje sturen. Dus het moet ook in de agenda passen. Maar ja, in principe denk ik, als mensen ergens nieuwsgierig naar zijn en iets willen weten, en daarvoor komen ze bij mij, dan vind ik dat ik daar wel op moet reageren. Maar je merkt wel heel snel dat discussies over dit soort dingen, die hebben eigenlijk geen betekenis, die hebben geen zin. Nou ja, kijk, als mensen natuurlijk de feiten niet meer geloven, dan, ja, waar ben je dan als wetenschapper? Nee, dan houdt het op. Of als wetenschapsjournalist, houdt ja. Het op. En dan stel ik vaak ook eerst de wedervraag van, waarom vraag je dit aan mij? Wat wil je daarmee bereiken? Wil je dat ik vertel hoe de wetenschapper tegenaan kijkt? Dan wil ik dat best vertellen, maar daar ga je waarschijnlijk niet iets mee doen. En als je dat alleen maar doet om, ja, dat heeft niet zoveel betekenis. Maar het onderwijs, hoe vind je dat sterrenkunde wordt onderwezen? Lagere school, middelbare school? Nou, vrijwel niet natuurlijk. Er is een tijd lang een vak ANW, algemene natuurwetenschappen geweest. Daar zat een sterrenkundemodule in. Dus een aantal mensen die hebben dat misschien wel gehad op de middelbare school. Maar verder is het tegenwoordig weer gewoon onderdeel van de, ja, van de aardrijkskunde of van de natuurkunde. En dan komt het maar mondjesmaat aan bod. En dan merk je heel vaak dat, zeker op middelbare scholen, dat als er ergens veel aandacht aan wordt besteed, komt het door een docent die het speciaal interessant vindt. En die gaat dan soms ergens bij de plaatselijke middenstand geld bij elkaar halen om een telescoop op het dak van de school te zetten. Ja, dat is hartstikke leuk. En dan zeggen mensen altijd tegen mij, vind je dat dan niet erg dat er op de school niet zoveel aandacht aan wordt besteed? En daar ben ik nog niet helemaal uit. Want stel nou dat het wel een verplicht vak was, wat een tiener die wel andere interessante dingen in zijn leven tegenkomt per se moet leren, en dan gaan ze er misschien wel hekel aan krijgen. Dat wil ik ook niet. Ja. Maar ja, de omkering van wat missen kinderen op het moment dat ze onvoldoende weten over sterrenkunde. Ja, dat vind ik wel. Maar gelukkig zijn heel veel kinderen die zijn, zeker op de basisschoolleeftijd, super nieuwsgierig. Dus als ze iets willen weten, gaan ze daar wel achterkomen. Dan zijn er bibliotheken en dan zijn er hopelijk behulpzame docenten. En ja, veel scholen hebben dan een themaproject of zo. En dat vind ik het ook heel leuk om daar langs te komen en daar dan een bijbehorende lezing voor te geven. Heb ik zelfs voor kleuters gedaan. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Want er is echt geen mens, hè. Dat is, ik ben er wel eens op gaan letten. Er is echt geen mens die, als ze horen wat ik voor werk doe, die dan tegen mij zegt, oh, sorry, interesseert me helemaal niks. Nee, heb ik helemaal echt, niks mee. Echt niemand. Iedereen die heeft daar wel een keer over nagedacht, vindt dat interessant en vindt dat fascinerend. Misschien allemaal om verschillende redenen. En kinderen helemaal. Oh, het lijkt me heerlijk om die vragen van die kleuters dan te horen. Ja. Wat voor vragen krijg je dan? Ja, dat vind ik moeilijk om nou iets op te raken. Maar ik herinner mij één vraag van mijn kleine broertje. Tenminste, het was toen een klein broertje. En dat is het type vragen. Die zat een keer op de arm van mijn moeder naar buiten te kijken. En die zei opeens zo van, waar houdt het blauw van de lucht op? Oh ja. En dat soort dingen. En ja, kinderen zijn heel vaak bezig van, met getallen en feitjes. Van hoe groot is dit en hoe ver is dat? En, maar soms ook hele diepe vragen over, ja, zou je kunnen leven op een ster bijvoorbeeld? En ja, alles is nieuw voor ze, dus alle vragen mogen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een sterrenstelsel zou kunnen reorganiseren, hoe zou je de sterren opnieuw rangschikken en waarom? Leuk, ChatGPT. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Van, dat jij als wetenschapsjournalist dan het idee hebt van, ja, maar dit is echt heel slecht geregeld. Of dit kan toch veel beter. Heb je dat wel eens? Nou, zo kijk er eigenlijk nooit tegenaan. Je neemt de natuur toch gewoon zoals die is, kennelijk. Ik vind, één ding, even tussendoor, dat is één ding vind ik wel heel goed geregeld. En dat is, en dat sluit wel aan bij deze ChatGPT-vraag, dat is de gemiddelde afstand van de sterren. Stel nou eens dat alle sterren gemiddeld op een 100 keer zo grote afstand stonden als ze daadwerkelijk staan. Dan zouden wij mensen ze niet kunnen zien. Wij zouden geen enkele ster kunnen zien. Ze zouden allemaal verdwijnen, te zwak, te ver weg. En het is precies goed. Het is precies zo mooi dat de nacht niet helemaal verlicht wordt, maar dat je wel al die flonkerende puntjes erin ziet. Dus dat vind ik al goed geregeld. Maar als we ons melkwegstelsel opnieuw zouden indelen, dan zou ik, ja, oh, wat is dit moeilijk zeg. Ja, welke onlogische dingen zitten erin? Die je niet kan, dat je niet snapt van hoe kan dit? Wat een vraag. Welke onlogische dingen zitten erin? Ik denk dat ik zou willen dat al het absorberende stof in het melkwegstelsel weg was. Want dat houdt ons zicht op verder weggelegen delen tegen. In de ruimte tussen de sterren zitten wolken met hele kleine deeltjes. Kleiner dan deeltjes sigarettenrook. Het is heel ijl. Als je er doorheen vliegt, merk je het niet. Maar het gaat wel lichtjaren door. En al die stofdeeltjes die dimmen het licht van de achtergrond. En daardoor kunnen wij een heleboel dingen niet zien. Ja, als dat nou eens allemaal weg mag. Weggeveegd mag worden, dan zou ik wel blijer zijn. Dus een grote stofzuiger. Ja, want hoe ontstaan die stofdeeltjes? Waarom zitten die daar? Nou, we moeten er ook blij om zijn, dat tegelijkertijd. Want ze komen voort uit ontplofte sterren, eigenlijk. Het materiaal van een ster die ontploft, dat begint te condenseren tot die kleine vaste deeltjes. En later kunnen ze gebruikt worden om er bijvoorbeeld weer nieuwe planeten van te maken. Ja, maken alsof iemand het doet, hè, maar eruit te laten ontstaan. Dus onze aarde en ook de wereld hier om jou heen, en ook waar we het eerder over hadden, de atomen in jou en mijn lichaam, hebben ooit als van die kleine stofdeeltjes door het heelal gezweefd. Dus nu mogen ze even weggeveegd worden, maar ik ben blij dat ze er geweest zijn, anders waren wij er ook niet geweest. Haag Hovert, hier is Vincent Ike, of althans zijn stem, want dit is geen deepfake audio, maar het is toch minder echt dan een gesprek. En dat is jammer, want tot jou spreken is niet half zo leuk als met jou spreken. En bovendien is alleen maar zenden niet erg wetenschappelijk. En wat de wetenschap betreft, het valt me op hoe minstens de helft van de onderwerpen die je in je afgelopen 40 jaar hebt besproken nog steeds actueel is. Exoplaneten, sterrenstelsels, zwarte gaten, de gloed van de oerknal. Ik hoop je te zien op de jaarlijkse Nederlandse Astronomenconferentie om de nieuwste resultaten te bespreken. En dan drinken we een glas op je boek. Nou, wat leuk dat jullie dit geregeld hebben. Ja, Vincent Ike, een hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Bijzonder hoogleraar kosmologie, Universiteit van Amsterdam. Schreef het voorwoord voor jouw nieuwe boek Nieuws uit de Kosmos. Is het een leuk wereldje, die wereld van sterrenkundigen? Ja, ik hou er wel van. Ja? Het zijn natuurlijk allemaal, ik ga even heel chargeren. Het zijn een beetje allemaal nerds natuurlijk. Ja. Maar wel leuke nerds. Dus je kan er, en zo zit ik zelf ook een beetje in elkaar. Dus je kan er heel goed mee overweg. Je snapt ze allemaal. Dus in die zin vind ik het heel leuk. Het is tegelijkertijd ook wel zo, ik ben er natuurlijk niet echt deel van. Ik vind het heel leuk dat je me uitnodigt voor die conferentie. Hij staat in de agenda. Ik weet niet zeker of het gaat lukken. Misschien één dag. Maar dan ben ik natuurlijk toch wel een soort halve buitenstaander. Want ik doe niet zelf dat onderzoek. Dus misschien dat als je daar echt onderdeel van bent, dat je het op een andere manier ervaart. Maar als zo'n halve buitenstaander vind ik het wel een boeiende wereld. En het is ook een vrij kleine wereld, zeker in Nederland. Echt iedereen kent elkaar wel. Witte mannenwereld? Nou, gelukkig steeds minder. Ja? Nog wel heel erg wit in Nederland. Dat is ook alweer raar, zeker als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten. Dat vind ik wel jammer. Maar er zijn gelukkig ook in Nederland steeds meer vrouwen die sterrenkunde gaan studeren. En er zijn zelfs een paar deelgebieden, ik weet niet of dat in Nederland geldt, maar in ieder geval wel internationaal, waar de vrouwelijke astronomen wel de meerderheid uitmaken. Bijvoorbeeld op het gebied van waar we het eerder over hadden, die planeten bij andere sterren, het zoeken naar leven. Nou, dat is echt wel minstens 50-50 qua man-vrouw verdeling. En dan zo'n heel abstract terrein als de kosmologie, met formules over de oerknal en zwarte gaten. Dat is nog steeds heel erg oudere mannen met pluisbaarden en sandalen en dat soort dingen. Dat komt allemaal nog voor. Ja. Heb je ooit overwogen om een switch te maken naar een heel ander gebied? Naar een heel ander onderwerp. Ja. Nou, ik heb wel eens gedacht... Ja, ik heb het nooit echt overwogen, want ik hou te veel van die sterrenkunde. Maar ik vind een heleboel andere dingen ook wel buitengewoon interessant. En ik heb wel eens gezegd van, als het heelal morgen ophoudt te bestaan, dan ga ik over paleoantropologie schrijven. Over de herkomst van de mens en de evolutie van Homo sapiens. Ik heb wel een paar jaar geleden serie daar gemaakt. TV-serie over gemaakt. Dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. En dat is een onderwerp waar ik al mijn hele leven met plezier over lees. Maar omdat het altijd op niveau 2 staat, beklijft het niet zo en blijft nooit echt hangen. En dat is echt een onderwerp waarvan ik denk, bijna even interessant. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Ik heb een Bijbel meegenomen. En ik zeg er meteen bij dat het niet mijn enige Bijbel was, maar ik keek op de boekenplank en bleek er een paar te hebben. En mijn allereerste Bijbel vind ik toch een te waardevol bezit om weg te geven. Al was het maar vanwege de grote culturele betekenis. Mm-hmm. Maar twee Bijbel slaat een beetje nergens op. En dit is de Bijbel in de nieuwe Bijbelvertaling van een aantal jaren geleden. En ik heb hier nog nooit een letter in gelezen. Ik heb hem een keer gekocht en hij staat op de boekenplank. Terwijl mijn eerste Bijbeltje, ja, in de tijd dat ik nog helemaal in die wereld zat, dat ken ik wel goed. Dus dat laat ik niet los. Hm. Maar uit cultureel oogpunt en historisch oogpunt vind ik één Bijbel op de boekenplank voldoende. Deze mag hier blijven. Geloof je nog wel in God? Nee. Helemaal niet meer? Nee. Gewoon verhalen? Gewoon mooie verhalen? Het zijn ook best mooie verhalen, maar nog veel belangrijker is dat het christendom in onze westerse cultuur zo'n enorme belangrijke betekenis heeft gehad voor allerlei, ja, voor kunst, maar ook voor onze manier van hoe we de maatschappij zelfs hebben ingericht en hoe de wereld in elkaar zit. Dus het is een hele culturele betekenis heeft dat gekregen. Daarom hou ik er ook helemaal niet van om daar erg tegen aan te gaan lopen trappen. Maar voor mij heeft het helemaal niets meer te maken met een overtuiging dat er iets als een God bestaat. Nee. Heb je een favoriet Bijbelverhaal? Vroeger als kind vond ik het verhaal van David en Goliath natuurlijk wel heel spannend. Van een klein jongetje die een grote reus weet te verslaan. Maar dat is echt op een kinderlijke manier. En als ik kijk als volwassene en terugkijk op wat ik mij kan herinneren van al die Bijbelverhalen, dan denk ik toch eerlijk gezegd dat ik de gelijkenis van de verloren zoon wel een van de allermooiste vind. Van een vader die twee zoons heeft en de ene doet helemaal volgens de lijntjes inkleuren en die is helemaal zoet en braaf, en de andere die gooit hem met de pet naar en die gaat alle verkeerde kanten op. Zo zou je zeggen, ja, jij hoeft niet meer. Maar als hij terugkomt, dan is er alleen maar liefde en een welkome ontvangst en zelfs meer belangstelling voor de verloren zoon dan voor degene die het altijd goed heeft gedaan. Dat sluit een beetje aan bij het idee van, ja, niet al te snel oordelen, niet mensen in hokjes willen stoppen. Gewoon kijken, wat is iemand nu voor mij en voor zijn of haar omgeving? Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Ja, er is iets fout gegaan, luister. Want ik had vannacht had ik Marianne Thieme. En Marianne Thieme heeft een cd, zou ze achterlaten, van Lana Del Rey. Omdat dat de muziek is van haar en Ewald Engelen. En ze hadden hem dubbel. Uh-huh. Ze heeft hem gewoon weer mee naar huis genomen. Oh, handig. Voor ongeluk. Dus het enige wat ik hier heb liggen is een kinderbehang. Een kinderbehang? Ja. En wat staat er op het kinderbehang? Ja, het zijn geen sterren, maar het zijn wel dieren. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Weet je, ik heb sinds een tijdje een aantal hele piepjonge kleindochters. Oh ja? Oh. En een kinderbehang komt volgens mij vast een keer van pas. Oh, leuk. En anders kunnen ze ook gewoon lekker op tekenen, ja. Of toch? Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. En je zei, ja, dan moest ik wel om lachen. Beyoncé. Waarom moest je nou om lachen? Nou ja, dat had ik gewoon niet meteen bij je gedacht. Ja, dat hoor ik ook wel vaker. Dat is, het is trouwens een nummer van Destiny's Child. Ja, Destiny's Child, dat is wel sorry. Lang geleden. Ja. En het heeft ook wel te maken met de periode die ik toen doormaakte, misschien een beetje. Maar ik vond het zulke opzwepende en enthousiaste en geweldige muziek. Ik hou echt heel erg van die soort muziek. En daarna ben ik Beyoncé wel een beetje blijven volgen. Een aantal keren naar concerten geweest. Ja. Dus ik vind het wel echt heel erg fijne muziek. Maar ja, je vroeg van een nummer wat over de liefde gaat. Ja, wat echt en, iets zegt over de liefde. En dit nummer zegt dus, naar mijn idee, heel veel over de liefde. Namelijk dat als je 100% een liefdesrelatie met iemand hebt op zo'n heftige manier, dat je deel bent van elkaar, dat je alleen maar bestaat bij gratie van de ander. En ik dacht van, dat is voor mij een nummer wat over de liefde gaat. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen dat ik dat zelf zo dus eigenlijk helemaal niet ervaar. Ik heb dat talent niet, geloof ik. Het talent om samen te smelten met iemand. Ja, precies. Om echt zo je helemaal over te kunnen geven aan iemand anders en je echt te realiseren van, ik ben onderdeel van jou en jij van mij, en daardoor kan ik blijven bestaan. Ik vind het een hele mooie gedachte. Ik ken het niet uit ervaring. Soms benauwt het me een beetje en denk ik, ben ook maar blij dat ik het niet heb, want het lijkt me ook niet altijd, net zoals mensen die dan helemaal misselijk worden van verliefdheid. Denk ik, ja, nou, dat heb ik gelukkig nooit, hoor. Dus het is ik vind het een prachtig nummer. Het is ook echt, het zit gewoon geweldig in elkaar. Dus ook daarom heb ik het gekozen. Maar het is niet wat beschrijft hoe de liefde voor mij werkt. Want jij vindt dat het beter werkt gewoon dat je twee losse entiteiten, zeg maar. Ja, maar wel die dat samen dan drie zijn, dat wel? Ja, dat kan wel. Je kan wel veel in elkaar losmaken en meer naar boven halen. En de 1 en 1 is 3, dat idee. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar tegelijkertijd, en dan niet in aantallen, maar in poppetjes, 1 en 3 is 4 en 1 en 8 is 10. Ik bedoel, met een heleboel mensen kun je een hele bijzondere relatie hebben die veel meer voor elkaar kan betekenen dan als je dat niet had. Maar ja, dat echt, dat ultieme versmelten met een ander iemand, dat zit niet zo in mij. Wilde ik nog wel aan jou voorleggen. Ik heb ik denk dat meerdere mensen dat hebben, hoor, van wat ik noem grapjes van het universum. Dat je soms hij begint al te lachen. Nou, ik ben benieuwd of jij dat dan ook wel eens hebt, dat je soms op een plek bent en dan is er een toevalligheid waardoor ik dan het gevoel krijg van, oh, ik moest hier dus blijkbaar op dit moment zijn. Ja. Weet je wel, dat je ergens, weet ik veel, in Spanje loopt en precies op het moment dat je voorbij een huis loopt, klinkt dat ene muzieknummer. Ja, ja, ja. Wat iets met je doet, wat iets op met dat jou moment doet, precies betekenis heeft. Ja, dat geloof is je daarin? Nou, het gebeurt, tekenen van het universum? Ik geloof niet dat het tekenen zijn van iets of iemand. Nee. Ik denk dat het heel veel zegt over hoe ons brein en ons systeem in elkaar zit. Dat we gelukkig in staat zijn om uit die veelheid aan indrukken die er zijn, precies de juiste dingen op te pikken en op te merken en daar betekenis aan te geven in de situatie waarin we op dat moment zitten. Dus dat is het voor mij veel meer. Dus dan is wat mij betreft is het teken van het universum is dat het universum wezens zoals de mens heeft voortgebracht, die in staat zijn om dat soort dingen op te merken. Dat vind ik mooi. We zijn wel hele bijzondere wezens. Maar ik geloof niet in voorzienigheid of het lot of het moest zo zijn. Dat niet. Toeval? Ja, alles is toeval, joh. Alles is toeval. Ja. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn, Govert Schilling. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Oh ja, en het nummer hebben we nog helemaal niet gezegd, is My Heart Still Beats van Destiny's Child. You're holding me and I close my eyes. You're whispering and I start to cry. You feel so good, you're so beautiful. For as long as you live, don't let me go. Just hold me, touch me, feel me. As long as you love me, reach for me. I need